Cold reality. Wieczorami na ciemnych ulicach, rzadko odwiedzane miejsca nieoświetlone są najczęstszymi miejscami zbrodni. Pierdolony szedł ktoś od dziewczyny, drzewa zasłaniały światło. Zamaskowany żół z kosą poderwną mu gardło. Kopał go przez chwilę, spenetrował kieszenie. Nikt nic nie robi w tej sprawie przeznaczenie. Pełno jest chujeli niepracujących nigdzie, szukających sytuacji, by ci chleb z gardła wyjrzeć. To jest tak normalne w tym pierdolonym kraju. Skurwysyni się bogacą, uczciwi umierają, bo politycy kombinują, jak nabić kieszenie. Nie myślą o tych rzeczach, które miały zdarzenie pod moimi oknami. Kogoś zajebali, mam już dosyć tego gnoju, raczej spokoju. Bo ja mówię, że sam od siebie, każdy kto że będzie miał ze mną do czynienia. Bo ja mówię, że sam od siebie, każdy kto że będzie miał ze mną do czynienia. Bo ja mówię, że sam od siebie, każdy kto że będzie miał ze mną do czynienia. Bo ja mówię, że sam od siebie, będziesz miał ze mną do czynienia. Chciałbyś choć raz czuć się bezpiecznie wracając z pracy. Ze szkoły na ulicy rozmawiają, czy to jest możliwe. Dziś powiedzcie mi, czy ktoś się kurwa zajmie tymi pojebami, czy masz pojęcie, jak często się zdarza morderstwo czy kalectwo popełnione przez gówniarza. Czy wiesz, co to jest krew na klatce schodowej? Co rano nowa świeża po bicie alkoholowej. Sąsiad wali w moje ściany, sąsiednie do mieszkania. Narkotyczny, łemu rozpierdala, stworzyły się problemy, które nie były konieczne. A mentalność ludzi sprawia, że trzymają się z dala. I ja, książę Bobby D, władca podziemia. Każdy kto umrze, będzie miał ze mną do czynienia. To ja, Bobby D, władca podziemia. Będziesz miał ze mną do czynienia. Tłumienie spisują za złe przejście przez drogę, a dwie przecznice dalej przestrzelają komuś głowę. Oni dobrze słyszeli, że tam padły strzały, ale to pierdolą, bo sami się boją. Student politechniki zastrzelony tak sobie, chłopak częstochowy, pocięty na głowie. Prawdopodobieństwo dostania kulki w łeb jest takie samo jak wozem w jebanie. Wyższe powiedzenie, jesteś jak zwierzę. Lecz jakie zwierzę jest tak okrutne jak człowiek, bez ogródek, bez tajemnic. Powiedzmy sobie, nie mamy większych szans, żeby przetrwać. Rzeźnia na ulicy, na stadionie oraz w domu. Żadna maka w jebane nie zawiniła nikogo. Każdy chce być gangsta, każdy chce być twardy. Witaj w nowych czasach, teraz jesteś gówno warty. Bo ja mówię, że władca podziemia, każdy kto umrze, będzie miał ze mną do czynienia. Bo ja mówię, władca podziemia, każdy kto umrze, będzie miał ze mną do czynienia. Bo ja mówię, władca podziemia, każdy kto umrze, będzie miał ze mną do czynienia. Bo ja mówię, władca podziemia, będziesz miał ze mną do czynienia. Bo ja between the scenes of cold reality and those of pure illusion.